लिहाजा वो कहते दोनों पढ़ लो, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये था उसका तरीक़ा और दुआ। अब इसी तरह जो है दुआए खुनूत हमेशा मांगना ज़रूरी नहीं है, कोई उसका पार्ट नहीं है, आप कर सकते तो कीजिए, ना भी करने से इंशाल्लाह अज़ीज़ कोई फ़र्क नहीं आता है। अब इसी तरह जो है ये था वित्र, वित्र की रकातें, उसका तरीक़ा, उसकी अहमियत और उसके ताल्लुक से कुछ बातें, हो सकता है कुछ बातें बच गई हो तो सवाल जवाब में इंशाल्लाह मैं उसको कवर करूँगा। अब आइए तहज्जुद की तरफ, थोड़ा सा तहज्जुद के ताल्लुक से कुछ बात देख लेते। सबसे पहले तहज्जुद की फ़ज़ाइल में देखिए, कुरानी आयत भी और अहदीस भी मौजूद है, इतना वक्त नहीं कि मैं तमाम चीज़ें लूँ, मुख्तसर रखता हूँ आपके सामने। सबसे पहली चीज़ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बनी इसराइल, ये सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर जो है 79 के अंदर फरमाता है, 79 के अंदर फरमाता है, कहता है व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक, अल्लाह फरमाता और कहता है और रात को तहज्जुद पढ़ो, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नफल है। आप ए नबी रात में तहज्जुद पढ़ा करो, ये आपके लिए नफल है। असाई यब अथक रब्बू का मकाम महमूदा, हो सकता है अल्लाह इसके ज़रिए आपको मकाम महमूद पर पहुँचा दे, ठीक है। तो इससे देखिए कुरान से पता चलता है कि तहज्जुद का जिक्र कुरान में और इसकी बड़ी अहमियत है, इसको पढ़ना चाहिए। इसी तरह दूसरे मुकाम पर सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने आगे फरमाया कहा बेशक अल्लाह से डरने वाले मुत्तकी लोग बागों और चश्मों में होंगे, वहाँ इन नेमतों को पाएंगे जो इनका रब इन्हें देगा, बेशक वो इससे पहले नेकोकार थे, वो रातों को बहुत कम सोते थे और बवक्त सहर अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते थे। रात को उठकर मोमिनों की सिफत है, रात को उठकर अपने रब से बख्शिश तलब करते थे, इसलिए कि रात का आखिरी पहर वो पहर होता है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानी दुनिया पे नुज़ूल करता है और एक निदा और आवाज़ लगाई जाती है। ये सिर्फ रमज़ान के लिए खास नहीं है, सारे साल होता है। है कोई मगफरत का तलब करने वाला, मैं माफ़ करने वाला हूँ, है कोई मांगने वाला, मैं देने बैठा हूँ। सही मुस्लिम की रिवायत है, बहुत सी बार ये रमज़ान में लोग पेश करते हैं रोज़ की, और बहुत सी बार ये रिवायत को लोग शबे बारात के लिए पेश करते हैं, ये रोज़ की है। रोज़ अल्लाह आसमानी दुनिया पे फर्स्ट जिसको कहेंगे स्काई पर आता है और एक निदा आवाज़ लगाई जाती है, हाई कोई मांगने वाला तो मैं देने बैठा, समझ रहे बात। तो बहरहाल इसका तस्करा कुरान में भी है, अहादीस के अंदर जो है सही मुस्लिम की रिवायत में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कि जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद कौन सी नमाज़ सबसे अफजल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ने सवाल किया फ़र्ज़ नमाज के अलावा सबसे अफजल नमाज कौन सी है, इसका मतलब दूसरे अल्फाज में नफिल इबादतों में सबसे अफजल इबादत कौन सी है। फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल इबादत मतलब क्या हुआ, नफिल नमाजों में सबसे अफजल नमाज। तो आपने फरमाया और कहा आधी रात के बाद नमाज यानी तहज्जुद, आधी रात के बाद पढ़ी जाने वाली नमाज का पढ़ना ये सबसे अफजल इबादत है फ़र्ज़ नमाजों के बाद। तो अगर फ़र्ज़ के अलावा कोई इंसान कुछ करना चाहता है सबसे अफजल काम, तो वो क्या करे, तहज्जुद का अहतमाम करे, तहज्जुद का अहतमाम करे। याद रखिए बड़ी अहम बात है और हमें चाहिए कि हम कोशिश करें हम लोग तहज्जुद का बिलखसूस अहतमाम करें। तो इस हदीस से पता चला सबसे अफजल नमाज न फ़र्ज़ के बाद, सबसे अफजल नमाज नफिल में या सबसे अफजल इबादत नफिल इबादतों में कौन सी है, तहज्जुद का अदा करना। और इस तहज्जुद के बाद ही पढ़ा जाता है क्या, वित्र, जो मैंने पहले ले चुके हैं, हम लोग पहले पढ़ लेते हैं वित्र ईशा के बाद, आमतौर से तहज्जुद नहीं पढ़ते लोग, यहाँ बस ईशा के बाद का इसलिए उसको पहले रखा, हालांकि वो इसके बाद आती है। अब आइए जो है एक और रिवायत में इस तरह से आता है, इब्न हिबान और मुस्नद अहमद की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हर किस व नाकिस मुसलमान को सलाम कहो, गरीबों को खाना खिलाओ, सिला रहमी करो और रातों को उठ उठ कर जो है इस वक्त नमाज़ें पढ़ो जबकि लोग सोए हुए हों, इस तरह तुम आराम से जन्नत में दाखिल होंगे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा पूछा अल्लाह के रसूल मैं जन्नत में आराम से कैसे दाखिल हूँ, तो आपने बता दिया और कहा क्या क्या करो जन्नत में जाने के लिए, आसानी से पहला काम मुसलमान को सलाम करो, गरीब को खाना खिलाओ, रिश्तों को जोड़े रखो, रात को उठ उठ कर नमाज़ पढ़ो जबकि लोग सोते रहते हैं, तुम आसानी से और आराम से जन्नत में चले जाओगे। तो आसानी से और जन्नत में जाने के रास्तों में से एक रास्ता तहज्जुद का पढ़ना है, खाने का खिलाना है, लोगों से रिश्ता और ताल्लुकात कायम करना है, और किस और नाकिस जिसको भी किसी को भी सलाम। और यहाँ अल्फाज देखिए हर किस व नाकिस, बड़ी अहम चीज़, मतलब हर किसी को, हमारे पास क्या होता है सलाम करते हैं स्टेटस के हिसाब से, अरे बहुत मालदार है तो सलाम, अरे गरीब नौकर अपना अपने पास रोज़ काम को आते इसको क्या सलाम करेंगे। किस और नाकिस मतलब उसकी दुनियावी इतिहास से वैल्यू हो या ना हो लेकिन आपने सलाम करना चाहिए, समझ रहे हैं बात। बहरहाल सलाम करो और रिश्तों को कायम रखो, गरीबों को खाना खिलाओ और हाथों को टूट के नमाज़ पढ़ो, मतलब तहज्जुद पढ़ो जब सब सोते हैं, मतलब आखिर वक्त में अफजल है ये टाइम, तो तुम जो है जन्नत में चले जाओगे। अब तहज्जुद के वक्त के ताल्लुक से हम कुछ बातें देखते हैं।